ได้เวลาเข้าสู่สนามรบกันอีกแล้วนะความหิวจะบีบคั้นให้ท่านรีบกินรีบเคี้ยวรีบกลืนน้ำลายไหลออกมาแล้วเมื่อไหร่ครูบาอาจารย์จะพากินไวๆมันก็รอคอยถ้าตามใจกิเลสก็อายุวันโนสุขังพลังเสียงเปิดบาทฟ้าบาทดังพังล่างออกมาพร้อมกันนั้นโอ้ยจะไปแสบไปนวลมันดิดูให้ดีๆอย่าเพิ่งลงไหลกับความอร่อยวันหนึ่งมีครั้งเดียววันที่เราจะเข้าสู่สนามรบที่คับขันตรงนี้ที่คับขันนะที่แซ่บที่อร่อยที่กำลังกินเนี่ยที่คับขันจำไว้จำไว้นะปฏิบัติผู้ศึกษาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาศีลก็อยู่ตรงนี้นะปัจจยนิสิตตัดสินพิจารณาปัจจัยก่อนที่บริโภคของฉันก็จะตรงนี้เป็นบริสุทธิ์ที่อันหนึ่งของศีลสมาธิตั้งใจให้มั่นอย่าวอกแวกไปกับรูปอาหารกลิ่นอาหารเสียงอาหารรสอาหารปัญญารู้เท่าทันนิสสรณะปัญญังปัญโยปริพุนเชติบริโภคอย่างรู้ทันสรัดออกท่องให้ขึ้นใจอคติโตอมุชิโตอนัชชาปันโนพยทัตอาทีนวะทัตสาวีนิสรณะปัญโยสาบินทะปาตังปริพุนเชติเธอไม่รีบเที่ยวเธอไม่รีบกืนเธอไม่หมกมุ่นสยบเธอมีปัญญารู้เท่าทันเห็นภัยในโทษสลัดออกบริโภคบิณฑบาตนั้นด้วยอาการอย่างนี้มีปัญญาสลัดออกจากโทษเมื่อวานเราได้พูดกันมาวันพระก่อนๆเราก็ได้พูดกันมาเรื่องอาหารพูดกันมาหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจการปฏิบัติค่อยเป็นค่อยไปให้จิตใจมันงอกงามในศีลในธรรมกินอาหารเลี้ยงกายปฏิบัติธรรมทางจิตทำจิตภายนอกด้วยการกินอาหารเลี้ยงมหาภูตรูปให้ตั้งอยู่ทำจิตภายในมีสติสัมปชัญญะปัญญาพิจารณารู้เท่าทันสกัดกั้นอารมณ์ในผัสสะเวเทสาตันหาปัชมานาเอทัยสาตันหาอุปัชติตันหาจะเกิดตรงนี้ตันหาจะตั้งอยู่ได้ก็ตั้งอยู่ตรงนี้เอเทสาตันหาปะหิยะมานาเอเทสาตันหาปะหิยะติเอเทสาตันหานิรุชมานาเอเทสาตันหานิรุชติมาตันหาจะละตันหาก็ละมันตรงนี้เมื่อจะดับมันก็ดับตรงนี้ตรงที่กำลังต่อหน้ากันเนี่ยกำลังรบกันอยู่ในบาตรเต็มอยู่ในบาตรเนี่ยครบวงจรในบาตรนี้ดูให้ดีๆผัสสะเต็มอยู่ในนี้อาหารส่วนที่เป็นกวลิงกลาหารเท้าความหน่อยเราพูดกันมาตั้งแต่วันก่อนๆ นู่นว่าตั้งแต่การบริโภค4อย่างมาถึงอาหาร4อย่างอาหารอันเป็นเครื่องทำให้สัตว์ให้สิ่งทั้งหลายตั้งอยู่ได้เป็นปัจจัยนำมาซึ่งความตั้งอยู่ได้สัพเพธัมมาอาหารและกิจิตาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารธรรมทั้งหลายก็ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารกิเลสก็มีอาหารของกิเลสธรรมะอริยญาณธรรมทั้งหลายก็มีตัณหามีอาหารเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวนี้เรากำลังให้อาหารแก่กายและให้อาหารแก่ธรรมะด้วยสกัดกั้นอาหารของกิเลสฟังให้ดีอาหารที่กินเข้าไปทางปากเป็นวัตถุเรียกว่ากวลิงกลาหารอาหารอีกประเภทหนึ่งผัสสะอาหารกินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอาหารคือการกระทบกันระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหมดนั้นเป็นอาหาร อายตนะภายนอกเป็นอาหารของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบกันก่อให้เกิดความพอใจไม่พอใจเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานหลังจากนั้นก็จงใจมุ่งหวังในสิ่งนั้นๆเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารเมื่อได้ดังหวังได้ดังใจก็ดีอกดีใจหมกมุ่นสยบหลงไหลเมื่อไปได้ดังใจก็ตีโพยตีพายตีอกชกหัวเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารขาดแคลนกินบ่แซ่บอยากแล้วมันไม่ได้ดังใจนานๆเข้าไม่ได้ดังหวังมากเขาก็ผูกคอตายขาดอาหารประเภทนี้วิญญาณอาหารอาหารของวิญญาณหล่อเลี้ยงปฏิสนธิของวิญญาณที่จะนำไปเกิดสู่ภพสู่ชาติทั้งหลายเป็นต้นว่าบุญก็ดีบาปก็ดีทีนี้ถ้าไม่ให้อาหารอัปปาหาโรอนาหาโรอนุปาหาราอาหารไม่ก็ไม่เอาเข้าไปอาหารเก่าก็หมดสิ้นไปปาปะปุญญสัพปะหีนัสสะนิชชาโตบริณิพุโตโยทัพทุนยัญจะปาปัญจะอุโภสังฆังวิมุจติถอนทิ้งทั้งบุญและบาปเสียได้หมดอาหารของวิญญาณวิญญาณนั่งทั้งขมาขมาเราได้พูดกันแล้วเอาไว้อธิบายวันหลังวันนี้มาพูดถึงวิญญาณนะเอามาพูดถึงกัปปลิงกัลลาหานที่กำลังเปิดพิสดารเข้าไปในปากนี่อย่าหมกมุ่นทะยบพระพุทธเจ้าท่านให้พระทรงองค์เจ้าของเราพิจารณาให้ดีๆเหมือนผัวเมียสองคนเดินทางไปสู่ทางกันดารมีลูกน้อยที่น่ารักอุ้มไปสองคนเดินไปเดินไปแล้วก็หมดอาหารหมดอาหารต่อมาก็อยู่ต่อไปก็จะพากันตายก็เลยตกลงได้กินลูกของตนเองฟังดูแล้วมันโหดร้ายมากนะโหดร้ายคนอะไรจะไปกินลูกตนเองได้ช่วยฟังช่วยคิดสมมุติว่าเดี๋ยวนี้วัฏสงสารการเกิดของเราชาติแล้วชาติเล่าเป็นเวลาอันยาวนานราตรียาวนานสำหรับคนนอนไม่หลับหนทางไกลสำหรับคนที่อ่อนล้าคนไม่มีแรงเดินทางใกล้ๆก็เหมือนไกลแสนจะไกลคนนอนไม่หลับก็เหมือนวันกลางคืนนี่มันยาวเหลือเกินจะคนนอนหลับตื่นเดียวสว่างตีละครั้งแล้วไหวแท้ตีสองคือตีละครั้งปุ๊กให้มานั่งสมาธิไหวแท้ภาวะวัฏฏะสงสารยาวนานสำหรับคนโง่คนโง่เป็นหนทางกันดารในนี้จิตใจเรากำลังเดินทางกันดารในทะเลทรายที่แห้งแล้งอ้างว้างมากไม่มีฝั่งไม่ฟ้าแต่ก็มีจดหมายปลายทางว่าจะข้ามได้อยู่ถ้ามีเหตุมีปัจจัยให้ไปถึงมีปัจจัยอันหนึ่งคือถ้าตนเองไม่ตายซะก่อนก็จะข้ามสู่ความปลอดภัยแต่นี่มันก็มีปัญหาว่าเอาอะไรที่จะทำให้ตนเองไม่ตายอย่างอื่นก็พอมีลมหายใจก็พอมีแต่มันไม่มีอาหารเลยนั่นแหละมีแต่ลูกน้อยคนเดียวที่อุ้มอยู่ในอกสองผัวเมียก็เลยเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังดอกเขาทั้งสองยังข้ามพ้นไปไม่ได้เขาทั้งสองคนก็คิดตกลงกันว่าอาหารการกินของเรามันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะทำอย่างไรดีทางการดานก็เหลืออยู่อีกตั้งไกลเราไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจของเรานี่เสียทำให้เป็นเนื้อเค็มเนื้อย่างเมื่อเราได้บริโภคเนื้อบุตรลูกน้อยของเราเราจะได้พากันเดินข้ามพ้นทางกันดารที่ยังเหลืออยู่ดิฉะนั้นเราทั้งสามคนต้องพากันตายพินาศอยู่ในที่นี้แน่นอนนี่เปรียบเทียบนะฟังอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจแทนครั้งนั้นภรรยาสามีทั้งสองคนนั้นก็ฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจนั้นเสียทำให้เป็นเนื้อเค็มบั่งเนื้อย่างบั่งบริโภคเนื้อบุตรเสร็จก็พากันเดินข้ามทางกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้นได้เขาทั้งสองรับประทานเนื้อบุตรพางค่อนอกตีอกชกหัวกินไปร้องไห้ไปลำพึงลำพันไปลูกชายน้อยคนเดียวของฉัน ตายเสียแล้วหนอลูกเอ้ยไปไหนเสียแล้วหนอลูกเอ้ยลูกชายน้อยคนเดียวของฉันไปไหนเสียดังนี้ดูก่อนภิกษุหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นฉันไหนพระพุทธเจ้าทั้งหลายมูเจ้าสิเข้าใจแนวใดอันไม่บอกภาษาห้องอันกินลูกอยู่นั่นห้องให้ไปนั่งกินไปนั่งเจ้าสิเข้าใจแนวใดมันสิแซ่บบ่กินลูกเจ้าของมันสิกินเล่นเป็นบ่มันสิเอาใส่ผ้าเอาใส่พกไปไว้ถ้ากินเล่นอีกบ่อยู่ในกุฏิอยู่ในที่อยู่อยู่ในกฎอยู่ในมุ้งระวังให้ดีนะเดี๋ยวนี้กำลังเดินทางกันดารลำบากข้าวปลาอาหารญาติโยมมาถวายจะมากมายหรือจะเล็กน้อยช่างมันให้คิดเหมือนเรากำลังกินเนื้อบุตรเอกายธานิยังปุตตังเอกปุตตมนุลาเขเอวัมปิสาพภูเตสุภัตวะสวดยามเช้าเอกปุตตมนุลาเขมาตายธานิยังปุตตังเอกปุตตมนุลาเขเหมือนพ่อแม่มีลูกคนเดียวกำลังรักลูกรักษาลูกอย่างนี้บัดนี้เข้าตาจนที่จะต้องกินลูกพระพุทธเจ้าท่านก็ถามเธอจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นฉะไหนบริโภคเนื้อบุตรที่เป็นอาหารเพื่อความขนองหรือเพื่อความมัวเมาหรือเพื่อความตกแต่งหรือเพื่อความประดับประดาร่างกายใช่ไหมกินเนื้อลูกดีเพื่อความขนองใช่ไหมกินเนื้อลูกเพื่อความอร่อยใช่ไหมมันอร่อยไม่ได้กินไปแม้จะอร่อยอยู่มันก็อร่อยไม่ลงในใจว่าคือลูกคือลูกแม่กินพอไม่ตายแล้วก็ไม่ได้เลือกส่วนไหนประดับตกแต่งโอ้กินเนื้อสันคงจะอร่อยเลือกกินกล้ามเนื้อกล้ามแขนกล้ามขาบ่จับได้มันได้ก็กินไปน้ำตาไหลไปน้ำหายไปน้ำเรากินวันนี้ก็เหมือนกันนะอย่าดูถูกว่าตรงอันนี้ไม่อร่อยอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเจ้าอันนี้มังสวิรัติอันนั้นไม่ใช่มังสวิรัติอย่าเลยให้คิดว่าพ่อแม่กินลูกน้อยไม่ได้กินเพื่ออะไรเป็นอะไรแต่กินเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายเท่านั้นไม่ได้กินเพื่ออะไรอร่อยเพื่อความมัวเมาไม่ได้กินเพื่อประดับตกแต่งอันเดี๋ยวนี้พวกเรามันประดับตกแต่งบางพวกบางท่านสูบบุหรี่ปุ้ยน้ำมันเพื่ออะไรเพื่อประดับเพื่อโก้เก๋ไม่ใช่ความจำเป็นอะไรเลยเอ้ยเพียงแค่นี้ก็ยังละกันไม่ได้ยังเลิกกันไม่ได้แล้วจะไปเลิกไปสอนอะไรที่ละเอียดบานี่ไปกว่านั้นน่าสมเหตุเวทนาน่าสงสารกิเลสมันก็คุยโตเป็นพระอริยะอริเยอะกันไปน่าสงสารกันจริงๆนะในศาสนานี่มันมีทุกอย่างกันไปหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านถามนะพ่อแม่กินลูกเพื่อความอร่อยหรือไม่เพื่อความคึกขนองหรือไม่เพื่อความตกแต่งประดับประดาให้โก้เก๋หรือไม่ที่สุขบอกว่าหาไม่ได้นี่ท่านบอกว่าให้เราพิจารณาอาหารเหล่านี้อย่างนี้เปรียบเหมือนพ่อแม่กินเนื้อบุตรในทะเลทรายเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้กวลิงกลาหารได้ก็จะรู้ความยินดีกำหนดรู้ทันความยินดีซึ่งเกิดขึ้นแก่เบญจกามคุณเมื่อกำหนดรู้อาหารทั้งอยู่ในบาตรที่เรากำลังกินตาเห็นมันหูได้ยินเสียงมันจมูกได้กลิ่นมันลิ้นได้รสมันไม่หมกมุ่นสยบเหมือนพ่อแม่กินเนื้อลูกไม่หมกมุ่นว่าอร่อยจะต้องกินอีกเดี๋ยวจะต้องมีลูกใหม่มาฆ่ากินอีกไม่คิดไปนู่นคิดเพียงเพื่อตั้งอยู่ได้แห่งกายอร่อยหรือไม่อร่อยไม่สำคัญตรงนี้เราจะรู้เท่าทันใจที่หมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสในกามอาหารเนี่ยอยู่ในบาตรเนี่ยเบญจกามคุณดูให้ดีนะจึงมีอีกคำหนึ่งท่องไว้ให้ดีให้ขึ้นใจซะบ้างพระพุทธเจ้าท่านพูดแปลกๆน้องชายของท่านมาบวชนันทะ บาทนี่ก็ประดับมุกสวยงามแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะเป็นกษัตริย์หยอดตาเดิมเลยนั่งสมาธิพิจารณาอยากได้นางฟ้ามาเป็นเมียพระพุทธเจ้าไปยืนดูแล้วก็โอ้ยเมื่อไหร่เนาะเราจะเห็นนันทะของเรานุ่งห่มผ้าบังสกุลเมื่อไรเราจะเห็นนันทะของเราฉันอาหารอยู่ในบาทอัญญาพุนเชนะยาเปนตังกาเมสุอนเปกขินันติเมื่อไรเนาะเราจะเห็นนันทะของเราฉันอาหารในบาทอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายกาเมสุอนเปกขินันติบอกหัวสานำแซบบอกหัวสานำกามกามนี่นะนะกามอารมณ์กามคุณห้านะกองอ้วกหน่วงอยู่ในบาทรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ในบาทนั่นนะถ้ารู้ทันมันแล้วก็รู้ทันการกินอาหารทางกวลิงกลาหารจะรู้ทันกามคุณห้าเลยไปอีกนิดนึงถ้ารู้ทันผัสสะหารตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกรู้เท่าทันอันนี้มันจะไปกำหนดรู้เวทนาสามอันเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาทีนี้ถ้ากำหนดรู้เท่าทันอาหารมโนสัญเจตนาหารความมุ่งหวังทั้งหลายรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ก็จะรู้เท่าทันกำหนดรู้เท่าทันตัณหาสามรู้เท่าทันวิญญาณอาหารความพึงพอใจในบาปก็ดีในบุญก็ดีความไม่พอใจในบาปในบุญแสวงหาแอบอิงสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยงแกอยู่เนี่ยรู้เท่าทันอันนี้ปล่อยอันนี้ไปได้ก็จะรู้เท่าทันนามและรูปรูปแปรนามสรุปและการกินของเรามันมีสูตรดูให้ดีนะมันมีสูตรของมัน533ตีไปเลขเป็นเบอร์ถ้าคลิปหายไว้บอกเข้าไปอีก533บริโภคแบบ533 12ไม่ยังไปใน533 12กามคุณ5รู้เท่าทันอยู่ในกวลิงกลาหารเวทนา3รู้เท่าทันในผัสสะหารอาตัณหา3รู้เท่าทันในมโนสัญเจตนาหารนามรูปรูปนามนามรูปรูปและนามจะรู้เท่าทันในวิญญาณอาหารจึงบอกว่า1 2ห้าสามสามหนึ่งสองกามคุณห้าตัณหาสามเวทนาสามตัณหาสามนามรูปจะรู้เท่าทันทีนี้เอาให้ขึ้นใจอีกทีนึงวันนี้จะกินให้อิ่มพุงตังนะมันจะง่วงนอนให้มันเหลือสักสี่ห้าคำแล้วอิ่มเสียเติมน้ำเข้าไปรับรองไม่เป็นโรคกระเพาะอาหารตายถ้างั้นผมตายมาก่อนแล้วพระสารีบุตรตายมาก่อนแล้วสารีบุตรท่านจะสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านบ่อยจัตตาโรปัญจอารโรเปอพุทธวาปิเวอารังภาโสวิหารายะปะหิตัตตัสสะภิกขุโนภิกษุเธอพึงเว้นคำข้าวเสียสี่ห้าคำเลิกฉันเถิดแล้วดื่มน้ำเสียนี้เป็นข้อปฏิบัติอันสมควรสำหรับภิกษุผู้มีตนอันส่งไปแล้วเพื่อฝึกฝนเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์เหลือสี่ห้าคำเหลือเศร้านะจัตตาโรปัญจอารโรปิเวเหลือสี่ห้าคำจัตตาโรปัญจอารโรเปพุทธวาปิเวเลิกซาเหลือสี่ห้าคำตักน้ำเข้าไปหลายบาทของหวานก็มีอีกสำนะอลังสมควรแล้วพาสุวิหารายะสมควรแล้วที่จะอยู่เป็นสุขไม่อึดอัดพอดีพอดีปหิตัตตัสสะภิกขุโนสำหรับภิกษุผู้มีตนส่งไปอบรมจิตมันสมควรแท้เลยลองมันก็ได้มือหนึ่งมือนี่ย่อมสละแสบจากสี่หาค่ำก่อนท้อนก่อนไก่สีอิ่มยาเท่าไหร่เหตุใจสีแข็งแข็งทอผู้เขาเนี่ยเลิกกินน้ำลงไปกินของหวานแล้วก็กินน้ำลงไปหลายๆมันเบาสบายไปนั่งสมาธิ30-40นาทีนี่ย่อยเบื่อแล้วเย็นเดินจงกรมเบาวังทำความเพียรอันยังเอ้ยตักกระเบยจนพุงกลางเสบือบานผือหรือโภชเนมัตตัญญูตาเพิ่นว่ารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอันนี้ละพวนโภชเนมัตตัญญูตุง เอาพุงเป็นประมาณซัดเข้าไปจนพุงกลางจนได้บือบานเถอะบางทีโพชเนมตันยุตาดเอาบาทเป็นประมาณเลยบาทท้องเลยเยอะอีเหอไงตาเข้าไปเบิ้งบาทกินไปกินไปพอเบิ้งเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังมูอิ่มแบบเมิดของเก่าของยังบักเคืองบาทจักจะหายไปซอยเอาไปถอกไปเท่ถิ่มเสียดายคนถูกคนอย่างในโลกนี่มีหลายเรากินล้นปากเลือกคอคนอื่นเขาทุกข์ยากลำบากคิดดูให้ดีๆลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกจะประมาณเอาพอดีจะเหลือนิดหน่อยนั่นนะไม่เป็นไรส่วนที่มันอาจจะเป็นแสลงแก่กายกินเข้าไปจะแสลงแก่โรคบางทีแต่ก็ตักมาให้เกิดประโยชน์แก่ทายกหน่อยเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็เลิกเสียรักษาเจตให้ดีๆดังนี้มันก็สมควรให้นึกถึงพ่อแม่ข้าลูกสองผัวเมียอุ้มลูกเดินทางพระพุทธเจ้าท่านเล่าหนทางเป็นร้อยๆโยชน์มีเสบียงเล็กน้อยเดินทางไปได้50โยชน์หมดเสบียงกระสับกระส่ายเพราะความหิวนั่งใต้ร่มไม้นั่งพิจารณาเมียกับผัวพูดกับว่าบอกนี่สุดที่รักยังไงเราก็หนีไม่พ้นความตายกลางทะเลทรายเธอจงฆ่าฉันเสียแล้วเธอเอาเนื้อฉันกินเป็นอาหารพาลูกน้อยของเราเดินทางต่อไปพูดเป็นตาน่ารักหน่อยนะเป็นตาหักเยอะขันวาจังสิเนาะเขาไงไม่ไงบอกเลยจะส่วนขาแต่ลูกหล่นว้าคือจะใจเฉยใจดำจะเนาะความจริงพระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้น่ารักท่านบอกว่าสามีบอกภรรยาสุดที่รักว่าเธอจงฆ่าสันเชียฆ่าฉันเสียเราไม่ได้มีกสิกรรมพาณิชกรรมจะไปซื้อจะไปขายจะไปปลูกอะไรมันก็ไม่ได้โครักกรรมไม่มีที่ผู้ชายจะทำได้ฉันจะไปรับจ้างมาเลี้ยงเธอก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอจงฆ่าฉันเสียแล้วก็กินเนื้อครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ทำเป็นเนื้อย่างเนื้อเค็มแล้วก็จงผ่าลูกน้อยของเราข้ามทะเลทรายกันดารไปฉันยอมตายเพื่อความอยู่รอดของลูกและเมียสุดที่รักของฉันผู้ว่าวินหักเทนอบัตส่วนเมียก็น้ำตาไหลได้ยินผัวพูดอย่างนั้นก็น้ำตาไหลหัวก็บอกเมียอยู่หลายครั้งที่นี่ฝ่ายเมียก็บอกว่าฉันไม่สามารถจะไปรับจ้างจะไปทำอะไรมาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวได้ในทางกันดารที่รักความตายปรากฏแก่เราทั้งสองคนทั้งสามแม่ลูกด้วยเพราะนั้นพี่จงฆ่าฉันเสียเอาเนื้อฉันกินให้ลูกเรากินเหลือไว้เป็นเนื้อย่างเนื้อเค็มแล้วพี่ก็พาลูกข้ามทะเลทรายกันดารลำบากฉันยอมตายเพื่อความเป็นอยู่ของผัวและลูกอันนี้ก็น่ารักนะหัวก็พูดว่าโอ้ยขันเจ้าขาเจ้าแล้วคอยขาเจ้าแล้วลูกก็ตายน้ำตัวลูกสิกินนมใส่คอยบ่มีนมถ้าฉันฆ่าเธอเสียแล้วลูกก็ชื่อว่าตายด้วยจะมีประโยชน์อะไรที่ฉันมีชีวิตอยู่ถ้าเราทั้งสองมีชีวิตอยู่นี่จะเป็นอย่างไรปรึกษากันเมียก็บอกว่าถ้าไม่มีพ่อแล้วแม่และลูกก็คงตายแน่ถ้าไม่มีแม่แล้วลูกก็จะต้องตายจะมีประโยชน์อะไรที่ฉันยังอยู่ทวยและเมียก็ปรึกษากันว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราสองคนยังอยู่ลูกตายไปนี่เราก็มีโอกาสที่จะมีลูกใหม่เราจะพึงได้ลูกอีกเราฆ่าลูกน้อยของเราเสียแล้วเอาเนื้อกินข้ามผ่านทางกันดารจะว่าอย่างไรจะว่าอย่างไรในที่สุดสองผัวเมียนี่ก็เห็นด้วยตกลงกันเพราะมันจะตายแต่ก็ไม่มีใครฆ่าได้เมียก็บอกลูกว่าลูกจงไปหาพ่อนั่งปรึกษากันเธอจงไปหาพ่อเมียต้องบอกให้ผัวฆ่าลูกแล้วก็บอกลูกไปหาพ่อสิลูกไปหาพ่อแล้วก็ขยิบตาเธอผัวให้ผัวฆ่าผัวก็ไม่กล้าฆ่าเพ พ่อมองเห็นลูกแล้วก็น้ำตาไหลใจอ่อนลูกไปกับพ่อพ่อของเด็กน้อยกล่าวว่าเราได้รับความทุกข์ไม่ใช่น้อยตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์การเพาะปลูกเราทำทุกอย่างก็เพื่อจะเลี้ยงดูลูกน้อยของเราพี่ไม่อาจจะฆ่าลูกของเราได้หรอกน้องเอ้ยเธอนั้นแหละจงฆ่าลูกของเธอเสียบอกง่ายๆวันหนิ่งกันต้องลงกันได้แหละกันหนิ่งกันให้เจ้าขาซะคอยบวายังดอกหัวก็บอกว่าคอยเมื่อยเกือบตายตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเฮ็ดให้ใส่หน้าโอ้ยโคตรหัวเล่าเก่าหัวหยาก็ย้อนลูกว่าขาบ่ได้ดอกเจ้าขาเองซะแม่บักคำหน่อยทำนองนี้นะส่วนเมียก็พูดอีกเหมือนกันบอกลูกว่าไปหาพ่อเจ้าเถอะไปพ่อไม่อาจจะฆ่าลูกก็บอกว่าเธอนั่นแหละจงเป็นคนฆ่าลูกของเธอแล้วกล่าวกับลูกน้อยว่าลูกรักของพ่อเจ้าจงไปหาแม่เจ้าไปลูกก็ข้านไปหาแม่พ่อบอกเอาให้ไปให้แม่เอาไปหยิบตาให้แม่ค่ะแม่ของเด็กน้อยก็ว่าเมื่อฉันอยากได้ลูกได้รับความทุกข์ไม่ใช่น้อยต้องไปอ้อนวอนเส้นสวงบวงบุญเทวดาฟ้าดินเมื่อได้ลูกมาแล้วฉันตั้งท้องก็บริหารคันอยู่ด้วยความลำบากเป็น10 เดือนออกมาแล้วก็ต้องกินนมลำบากที่ได้ลูกฉันฆ่าลูกไม่ลงลูกเจ้าจงไปหาพ่อเจ้าเถิดลูกเอ้ยลูกน้อยก็คานไปหาพ่อร้องให้นะพ่อก็ไม่เอาความจริงแม่ให้ลูกคานไปหาพ่อเพื่อให้พ่อฆ่าพ่อไม่ฆ่าแล้วก็ไม่อุ้มบอกให้ลูกคานไปหาแม่ร้องให้ไปหาแม่แม่ไม่อุ้มไม่ฆ่าวันไปมามันก็เลยตายเองตายเองเมื่อลูกตายแล้วสองผัวเมียก็พากันนั่งร้องไห้คร่ำครวญคร่ำครวญร้องไห้หลังจากนั้นก็ทำอาหารกินอาหารนี่ก็ดูสิมันจะมีความรู้สึกอยู่9 ประการด้วยกันคือพอเห็นว่าเนื้อนี่ก็คือเนื้อคนจะอร่อยอร่อยเข้าไปได้อย่างไร2เห็นว่าเป็นเนื้อของลูกเป็นสายเลือด3เพราะเป็นเนื้อของบุตรที่เรารักแสนจะรักเพราะเป็นเนื้อของเด็กน้อยเด็กอ่อนที่น่าเอ็นดูสงสารเพราะเป็นเนื้อดิบๆเพราะไม่ใช่เนื้อสัตว์เนื้อโคเนื้ออะไรเพราะไม่เค็มไม่มีเกลือด้วยเพราะยังไม่ได้ปิ้งด้วย2สามีภรรยานั้นเพื่อเอาชีวิตรอดก็เคี้ยวกินเนื้อบุตรด้วยความปฏิกูล9 ประการมันจะอร่อยไหมล่ะลองคิดดูไปวันหนึ่งย่างไว้ไม่มีโอกาสที่จะเลือกกินว่าตรงไหนอร่อยเนื้อส่วนไหนมันดีเคี้ยวเฉพาะเนื้อที่อยู่ตรงหน้าจับได้ตรงไหนก็เคี้ยวไปเรากินข้าวเราฉันอาหารให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปเลือกอะไรเป็นอะไรอร่อยไม่อร่อยมังสะหรือไม่มังสะถ้าทำได้อย่างนี้นั่นแหละท่านเรียกว่าเคี้ยวกินด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆปราศจากมลทินแล้วสองผัวเมียก็ไม่ได้หวงกันบนหนีแสบเจ้าจะกินหลายๆให้ข่อยกินแน่บนหนีมันแสบได้ย่ำขอบๆบนมือนิดหน่อยมันให้ข่อยกินแน่เจ้าจะถึกกินหลายๆข้าไม่ได้ว่าเมียก็ไม่ได้หวงผัวก็ไม่ได้หวงเมียเราเหมือนกันตักอาหารก็มีความเมตตาซะด้วยสิยิ่งไปกว่านั้นไม่ห่วงแล้วก็ยังเป็นห่วงข้างล่างข้างหลังกลัวจะไม่ถึงอันนี้ไปตากตากเอาเนี่ยได้ดีๆแต่สวดจานผ่านผ้าผ่านหญ้าปูเข้าไปเขาตบบ่อหนุ่มซิกแล้วแต่เห็นบัดของเน้นหน่อยบ่มีของแม่ออกพอออกพอขาวแม่ขาวผู้อยู่ทั้งหลังบัดเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่เหมือนผัวกับเมียกินเนื้อบดหญ้าเอาฝ่าออกฝ่าเอาหยาดเมียได้กินหลายกว่าผัวหยาดผัวได้กินหลายกว่าเมียหยาดข่อยบ่ได้แสบท้อเจ้าไม่ใช่เนื้อมิกไม่ใช่เนื้อนกยุงไม่ได้มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้กำลังกินเสียนกินไข่แต่มีความรู้สึกว่านี่เป็นเนื้อของลูกไม่ได้เคี้ยวกินโดยปรารถนาว่าทำยังไงจะอร่อยอร่อยเคี้ยวกินเนื้อลูกเห็นป่านนี้เคี้ยวกินโดยไม่ปรารถนาไม่ได้สั่งสมตั้งใจมันว่าสิโอ้คือจะมันแสบเนาะออกมาบ้านจะขามันกินเองเด้อลูกเนี่ยว่าสันนี่ก็เหมือนกัน เราฉันอาหารโดยประการฉะนี้ไม่กลัวว่าคนอื่นจะได้กินมากกว่าเราแล้วไม่ตักตวงไม่สะสมเหมือนผัวและเมียต่างคนต่างก็ไม่ได้ซุกซ่อนเอาไว้โอ้อันนี้เสียงไว้ใส่พกไว้อันนี้ตักมีอาหารหลายๆลูกไม้ดีๆเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังไปเห็นเก็บเลยใส่ผ้าเอาไปกินพูนกุฏิบ่อเอาไปกินพูนอยู่ในมุ้งในกฎถ้าอย่างนี้เตสังวัฏฐันติอาสวะก็มีแต่กิเลสเท่านั้นแหละที่จะงอกงามขึ้นมาแล้วถ้าพิจารณาให้ดีๆเมื่อเดินทางไปกินเนื้อบดไปไม่ได้เลือกส่วนไหนอร่อยกินแต่เฉพาะหน้าหลังจากนั้นก็ไม่มีความรู้สึกอร่อยเล็ดอร่อยในเนื้อนั้นพอให้ชีวิตตั้งอยู่ได้พอไปถึงบ้านเมืองคนก็ไม่ได้ถือต่อไปฝังไว้ในดินหรือเอาไฟเผาเสียแล้วก็เดินทางไปทำบุญอุทิศส่งกุศลให้เมื่อตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วเมื่ออยู่ปลอดภัยแล้วนี่ให้เห็นอย่างนี้ถ้าเราจัดการกับการกินอาหารชนิดนี้แหละท่านเรียกว่าสองสามีภรรยานั้นเมื่อเคี้ยวกินเนื้อลูกรักซึ่งเป็นของปฏิกูลไม่ได้เคี้ยวกินด้วยความยินดีติดใจ